Te noći kad me stignu potere, kurve sudbine, i kada uđem iza ovoga kao kod rodbine, kao zvijezda padalica, ko neki lijepi kaput sa dva lica. Te noći zemšteš na svom prozoru, umornih očiju, teško je čekati na vozove koji tu maraju. To je teško, a lako je živjeti i umrijeti. Bile moje te noći, te noći. Kad umre, kada ode, kad me ne bude, samo će dvije žene da se probude. Jedna je moja mati, ona će plakati, druga si ti. Ti ćeš me kleti. Noći zepšeš na svom prozoru, umornih očiju, teško je čekati na vozove koji tu maraju. To je teško, a lako je živjeti i umrijeti. Moje te noći, te noći. Kad umre, kada ode, kad me ne bude, samo će dvije žene da se probude. Jedna je moja mati, ona će plakati, druga si ti, ti, ti ćeš me kleti, a ti ćeš me kleti.